Europa FM, este ora 7. Ioana Brosur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. România în topul țărilor din Uniunea Europeană cu mare risc de sclavie modernă. România a pierdut 56 de locuri în clasament față de anul trecut și a ajuns astfel în primele 5 țări din Uniunea Europeană cu cel mai mare risc de sclavie, alături de Grecia, Italia, Cipru și Bulgaria. Dotarea armatei subiect central, iar la manifestările organizate la Constanța de Ziua Marinei, proiectul de lege privind achiziția de noi corvete a fost finalizat. Proiectul de lege privind achiziția corvetelor este pregătit, a intrat deja pe circuitul de avizare la ministerele de resort. Fostul lider USR Nicușor Dan vrea din nou să candideze pentru primăria capitalei la alegerile locale din 2020. 2000 de șoferi s-au întors pietoni din minivacanța de Sfânta Maria. Tragem un semnal pe această cale ca toți șoferii să nu conducă atunci când au consumat băuturi alcoolice, pentru că pot produce evenimente cu consecințe deosebit de grave. Și FCSB a remizat aseară 0-0 în deplasare cu Sporting Lisabona în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor. Ascultați știrile Europa FM. România între primele 5 țări din Uniunea Europeană care prezintă cel mai mare risc de sclavie modernă. Potrivit unui raport intitulat Indexul Modern al Sclaviei 2017, publicat de o companie britanică de consultanță în domeniul riscurilor, sclavia modernă este definită ca un termen care definește sclavia, traficul de persoane și munca forțată sau obligatorie. Ne spune mai multe Anca Simina. Raportul companiei britanice arată că dintre toate țările din lume, în România situația sclaviei moderne s-a deteriorat cel mai mult. România a pierdut 56 de locuri în clasament față de anul trecut și a ajuns astfel în primele 5 țări din Uniunea Europeană cu cel mai mare risc de sclavie, alături de Grecia, Italia, Cipru și Bulgaria. Raportul numește aceste țări puncte cheie pentru migranții în regiune extrem de vulnerabili la exploatare. Domeniile în care migranții pot fi exploatați sunt, potrivit raportului, agricultura, construcțiile și serviciile. Studiul a luat însă în calcul 198 de țări, iar la nivel mondial, statele cu cel mai mare risc de sclavie modernă sunt Coreea de Nord, Siria, Republica Democrată Congo, Iran, Libia și Turkmenistan. Înzestrarea armatei, subiect aflat în centrul discursurilor autorităților, prezentă ieri la Constanța, la festivitățile organizate de Ziua Marinei. Niciun stat nu le poate garanta cetățenilor săi securitatea fără o armată bine dotată, a fost mesajul președintelui Klaus Iohannis. Planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani a fost aprobat recent în CSAT. De la tribuna oficială, România a fost descrisă la Constanța drept o țară pregătită să-și apere propria frontieră și pe cea de est a NATO. Președintele Klaus Iohannis a vorbit și despre acordul politic de a aloca apărării 2% din bugetul național pentru următorii 10 ani. Arătăm astfel partenerilor noștri că România este un stat credibil și predictibil, determinat să participe la asigurarea securității colective împreună cu aliații săi. Aflat de asemenea la Constanța de Ziua Marinei, ministrul apărării a anunțat că proiectul de lege privind achiziția de noi corvete a fost finalizat. Documentul urmează să fie aprobat în toamnă de Parlament, a precizat Adrian Țuțuianu. Ministrul apărării a amintit și despre proiectul de modernizare a fregatelor. Am avut mai multe discuții cu președintele, l-am informat despre ce pregătim la Ministerul Apărării Naționale. Proiectul de lege privind achiziția corvetelor este pregătit, a intrat deja pe circuitul de avizare la ministerele de resort și urmează să-l prezentăm Parlamentului în această toamnă. Strâns legat de acest program este programul de modernizare a fregatelor și a altor dotări care fac parte din tot ce înseamnă dotarea cu armament modern a flotilelor noastre. O să vedem ce oferte avem. Interesul este același, ca bună parte din ceea ce înseamnă o corvetă să se producă în România. Achiziția a 4 corvete multifuncționale fusese aprobată încă din timpul guvernării Cioloș. Navele de război urmeau să fie construite în șantierul naval din Galați. În martie însă, guvernul a abrogat această hotărâre pe motiv că proiectul nu avea și aprobarea Parlamentului. Dar ce a cumpărat până acum statul român pentru armată și ce alte planuri de achiziție are, ne spune Iulian Oghi. România va cheltui 9,8 miliarde de euro până în 2026 în 8 programe diferite de înzestrare armatei. Statul va cumpăra nave de război, sisteme de rachete sol-aer, avioane multirol, lansatoare de rachete, transportoare blindate, va moderniza mașinile de luptă și unele elicoptere. Și nu în ultimul rând, până la sfârșitul anului, Ministerul Apărării va achiziționa 100 de microbuze și autobuze pentru transportarea militarilor. Cap de listă la achiziții vor fi rachetele Patriot. Ministrul Apărării spunea recent că prima plată pentru ele se va face în luna noiembrie, în baza unui acord cu Statele Unite ale Americii. România va deveni astfel a 15-a țară din lume a cărei apărare aeriană este asigurată de sistemul american antirachetă Patriot. Recent, guvernul a trimis Statelor Unite ale Americii și o scrisoare de intenție pentru achiziționarea de elicoptere de atac de la Bell Helicopter. La sfârșitul lunii iulie, ministrul apărării Adrian Țuțuianu a declarat că România va achiziționa încă 36 de avioane de vânătoare F-16 până în 2022. Nicușor Dan vrea din nou să candideze pentru primăria capitalei la alegerile locale din 2020. Fostul lider USR afirmă că ia în calcul și înființarea unei alte formațiuni. Nicușor Dan a comentat și decizia Uniunii Salvați România de a organiza un referendum pentru fuziunea cu platforma lui Dacian Cioloș. A catalogat demersul drept ridicol. Elena Tudor vine cu detalii. Nicușor Dan vrea din nou să încerce să ajungă pe fotoliul de primar. Într-o declarație pentru Realitatea TV, fostul lider al USR a afirmat că o posibilă candidatura sa pentru șefia primăriei capitalei în 2020 depinde dacă va fi sau nu într-un partid. Acesta a precizat că dacă există o necesitate la care să răspundă pentru electorat, ia în calcul și înființarea unei alte formațiuni. Nicușor Dan a mai candidat ca independent și în 2012 la alegerile pentru primăria Bucureștiului. Atunci a reușit să strângă 9% din voturile bucureștenilor, clasându-se pe loc 3. Mandatul a fost câștigat de Sorin Oprescu. Cu privire la situația din USR, Nicușor Dan a catalogat drept ridicolă ideea unui referendum pentru a stabili colaborarea cu platforma România 100 a lui Dacian Cioloș. În opinia sa, un partid nu poate fuziona cu un ONG, poate fuziona doar cu un alt partid. Un răspuns a venit și din partea platformei România 100, unul dintre fondatori, Alin Mituță, fost șef de cabinet al lui Dacian Cioloș, a scris pe o rețea de socializare că ideea referendumului aparține exclusiv Uniunii Salvați România și nu a fost discutată cu fostul premier, care nu intenționează să preia conducerea unui partid. Ascultați știrile Europa FM. În mini-vacanța de Sfânta Maria, polițiștii au aplicat amenzi în valoare de 11 milioane și jumătate de lei. 2000 de șoferi au rămas fără permis, spune purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan. În cele 4 zile de mini-vacanță au reținut 2000 de permise de conducere și au retras aproximativ 500 de certificate de înmatriculare pentru abaterile săvârșite în trafic de către conducătorii auto. Dintre cele 23.000 de sancțiuni, cele mai multe au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, au fost aproximativ 300 și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Tragem un semnal pe această cale ca toți șoferii să nu conducă atunci când au consumat băuturi alcoolice, pentru că pot produce evenimente cu consecințe deosebit de grave. Alte 5.000 de persoane au fost amendate în ultimele zile de polițiști pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. În localitatea argeșeană Lunca Corbului, 3 persoane au ajuns la spital după ce un tânăr a intrat cu mașina în terasa unui bar. 2 dintre persoanele rănite au suferit fracturi, starea lor este mai gravă. Șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei, spun polițiștii. Are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Decizie controversată a primăriei capitalei. Municipalitatea a tăiat pe jumătate trotuarul din fața instituției pentru ca oficialii să poată coborî din mașină chiar în fața intrării principale. Spațiul creat are 26 de metri lungime și permite staționarea simultană a 3 autoturisme. Construcția a stârnit valuri de indignare pe rețelele de socializare, deoarece primăria are locuri de parcare rezervate pe străzile laterale, dar și o parcare subterană în construcție. În plus, pentru a ajunge în fața instituției, o mașină ar trebui să taie banda rezervată transportului public. Președintele Organizației pentru Promovarea Transportului Alternativ în București, Marian Ivan, într-o intervenție la Europa FM. Din punct de vedere legal, accesul la această alveolă nu se poate face decât în prezența poliției rutiere. Asta înseamnă că nu era nevoie de o alveolă, atât timp cât poliția rutieră le permite oficialilor să ajungă în zona respectivă și mașina să plece mai departe. Este în neregulă, tocmai în anul în care au votat planul de mobilitate urbană durabilă, să creeze condiții speciale pentru oficial, în timp ce restul cetățenilor sunt obligați, practic, să parcheze pe trotuare în tot orașul. Ca urmare a criticilor publice, Primăria Capitalei a anunțat că are toate avizele pentru construcție și că spațiul nu va fi folosit decât la urcarea și la coborârea oficialilor. Și rămânem în capitală, 4 căi de acces la metrou vor fi închise de astăzi și până pe 22 august. Este vorba despre intrări în stațiile Eroilor, Politehnica Preciziei și Gorjului. Aici vor fi montate noi porți de acces pe peron, anunță Metrorex. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Din fericire, cele patru stații de metrou au mai multe căi de acces și câte una dintre ele va fi închisă pentru modernizare. Astfel, la stația Eroilor nu va putea fi folosită intrarea dinspre Splaiul Independenței și Bulevardul Eroilor, iar la stația Politehnica, tot până pe 22 august, este închis accesul dinspre intersecția Bulevardului Iuliu Maniu cu Bulevardul Vasile Milea. La precizie, călătorii nu vor putea utiliza gura de metrou dinspre depou, iar la Gorjului, accesul dinspre piața, adică de la intersecția Bulevardului Iuliu Maniu cu Strada Dezrobirii. Până pe 22 august, în aceste stații, muncitorii vor înlocui actualul sistem de acces la metrou cu uși batante, care permit o evacuare mai rapidă a călătorilor în cazul unor situații de urgență. Ascultați știrile Europa FM. Tragedie pe insula Madeira din Portugalia. Cel puțin 13 persoane au murit și alte 49 au fost rănite după ce un copac a căzut peste ele în timpul unei sărbători religioase. Totul s-a întâmplat în curtea unei biserici, unde oamenii se adună an de an în această perioadă. Guvernul regional a decretat 3 zile de doliu național în memoria victimelor. Ciprian Ioana vine cu detalii. Accidentul s-a petrecut pe insula portugheză Madeira. Numeroase persoane se adunaseră în curtea unei biserici pentru Nossa Senhora do Monte, o sărbătoare religioasă tradițională. Evenimentul are loc în fiecare an pe 14 și 15 august. La un moment dat, în timp ce oamenii ascultau slujba, un copac s-a prăbușit. În înregistrările postate pe internet se aud țipetele de panică ale oamenilor și se poate observa cum stejarul vechi de 200 de ani cade pe mulțime. Imediat, la fața locului, au venit mai multe ambulanțe pentru a-i transporta pe oameni la spital. Premierul portughez, António Costa, a transmis condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor. Mă gândesc la ei, a scris acesta pe Twitter. Guvernul regional a decretat 3 zile de doliu național. Încă o țară afectată de scandalul ouălor contaminate, Ungaria a retras de la vânzare produse pe bază de ouă contaminate cu fipronil importate din Germania de o societate ungară, devenind a 17-a țară europeană afectată de această criză. Compania ungară aproviziona numai restaurante, anunță autoritățile. Clienții furnizorului au fost informați despre această retragere. Retragerea a fost decisă după o notificare din partea Germaniei la sistemul de alertă pentru securitate alimentară a Uniunii Europene. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Tudor Ciurescu! Bună dimineața, FCSB a remizat 0-0 în prima manșă a play-off-ului cu Sporting, rezultat ce îi dă speranțe pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor. Partida de la Lisabona s-a încheiat la egalitate după ce roșialbaștrii au jucat pe final cu un om în minus. Pintili a fost eliminat în minutul 80 pentru al doilea galben. Incert, după întorsa la gleznă suferită sâmbătă, Teixeira a intrat până la urma seară și a jucat pe toată durata partidei. Mijlocașul portughez a fost chiar omul meciului pentru FCSB, care a avut 3 mari ocazii să înscrie, toate cu capitanul Denis Salibek în prim plan. Nicolae Dică spune că Teixeira a arătat caracter la fel ca toți jucătorii. Tehnicianul speră ca echipa să nu fie afectată la retur de absența lui Pintili și așteaptă o susținere cât mai mare pe arena națională. De partea cealaltă, George Jesus a spus că Sporting a întâlnit o adversară de nivelul ei, iar calificarea este deschisă. Confruntarea pentru accederea în grupele Champions League se joacă miercurea viitoare. Simona Halep s-a calificat fără probleme în optimile turneului Premier 5 de la Cincinnati. Intrată direct în turul al doilea, ea a învins-o cu 6-4, 6-1 pe americanca Taylor Townsend, jucătoare venită din calificări cu care s-a întâlnit în premieră. Partida a durat 1 oră și 6 minute. Halep va juca în continuare cu învingătoarea meciului dintre letona Anastasia Sevastova și italianca Roberta Vinci. La Cincinnati, Simona are o nouă oportunitate să o depășească pe Carolina Plișcova în fruntea ierarhiei WTA. Pentru asta trebuie să-și apere semifinala câștigată anul trecut sau să câștige trofeul, iar cehoaica să nu ajungă în fazele superioare ale competiției. Să mai spunem că ieri campioana de la Roland Garros, Elena Ostapenko, a fost eliminată la Cincinnati încă din primul tur, învinsă cu 6-4, 6-2 de sârboaica Alexandra Krunic, numărul 85 mondial. Știrile Europa FM la final. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade după amiaza și seara în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor putea depăși 20 și 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. O zi caldă se anunță pentru capitală. Maxima va fi de 33-34 de grade. În partea a doua a zilei vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Până la 10 suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. If you were a woman and I was a man, zice Bonnie Tyler, dimineața de vreme la Europa FM, este ora 7 și 18 minute. Bună dimineața într-o zi de august 16, care se anunță o zi cu vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Astăzi, temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade Celsius. Se face într-un fel sau altul și bilanțul după această mini-vacanță din 2017 de Sfânta Maria, mini-vacanța de 15 august. Uite, de exemplu, polițiștii au aplicat amenzi de peste 11 milioane de lei, au reținut aproape 2000 de permise și au retras peste 500 de certificate auto în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria. Din acest punct de vedere, captura a fost una importantă. Altfel, sperăm că toată lumea s-a simțit bine zilele acestea. Se remarcă și o revenire la lucru pentru